Αυτό το σήμα το έχετε συνηθίσει άλλη ώρα της ημέρας, 7 το απόγευμα, αλλά η σημερινή μέρα είναι διαφορετική. Σήμερα ήδη έχει γεννηθεί ο Χριστός και όλα είναι διαφορετικά. Αλλά της, με μαγέψανε τα μάτια τα μεγάλα της. Αλλά της, κι είπα δύο της ζωής μου της ανάλατης. Κι είπα δύο της ζωής μου της ανάλατης. Αλλά της, σκλάβο με κάναν τα μάτια τα μεγάλα της. Αλλά της, και εξηγέ μου πως της έρθει στην κεφάλα της. Και εξηγέ μου πως της έρθει στην κεφάλα της. Αλλά της, τέτοια σγκωμένας λεφτά τσουβάλια χάλα της. Αλλά της, αχ ανάθεμα τα μάτια τα μεγάλα της. Αχ ανάθεμα τα μάτια τα μεγάλα της. Αλλά της. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μπάμπη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και χαρές. Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων μας βρίσκει στο στούντιο του Real FM με μια εκπληκτική παρέα. Είναι εδώ μαζί μας ένας ρεμπέτης, ένας λαϊκός, ένας έντεχνος. Θα μπορούσε να έχει διαπρέψει στη φυσική, αλλά ευτυχώς διάλεξε άλλο δρόμο. Είναι εδώ ο Μπάμπης ο Τσέρτος με τους συνεργάτες του, με το σπουδαίο κιθαρίστα τον Νίκο τον Καινούριο και το μπουζούκι μας, το Κώστα το Σαριδάκι. Και σας έχω και μία ακόμα έκπληξη. Παύλος Παπαδημητρίου. Γεια σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε γεροί. Καλή χρονιά. Εμείς είμαστε εδώ συνέχεια, γιατί παίζαμε, όπως παίζει ο Μπάμπης, με τους συνεργάτες του παίζαμε και Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν έχουμε λείψει καθόλου. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Τι γίνεται? Καλά. Γενικώς έχουμε αρχίσει και δουλεύουμε πλέον λίγο ή αρκετά καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Πού είστε, Μπάμπη, πες μας. Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι. Κυριακή βράδυ παίξαμε Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και από 15 Ιανουαρίου Κυριακή μεσημέρι στις μουσικές διαδρομές Πατησίων 208. Μαζί μας είναι και η Νάντια Καραγιάννη και η Ντένια Κουρούση. Και με την Ντένια Κουρούση και τον Νίκο Καραγιάννη παίζουμε κάθε Πέμπτη στο Μικρολίμανο, στο Σπάγκο. Υπέροχα. Θα δώσετε πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Κατσάνο. Στο Βαγγέλη βεβαίως. Αλλά... Έχει την ατυχία να είναι φίλος του Μπογιόπουλου και ο Βαγγέλης. Καλό είναι να έρθει εσύ να τα δώσει. θα έρθουμε μετά τις γιορτές. Θα γίνει. Πού θα μας πάτε? Είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Έχω Μια Αγάπη. Είναι μουσική του Μίκη και στίχη του πατριώτη μου και κοντοπατριώτη σου, του Τάσου του Λιβαδίτη. Διοικητικά μας ανήκει. Ναι. Επειδή φέτος 100 χρόνια από τη γέννησή του, το έχω μια αγάπη. Θύμισε μου, κομμουνιστής δεν ήταν αυτός? Ήτανε, ναι. Τον είχαν περάσει από τη Μακρόνησο μια βόλτα? Είχε περάσει από τη Μακρόνησο. Είχε κάνει την εκδρομή του. Την είχε κάνει την εκδρομή του, αλλά στα τελευταία έχει γράψει και ένα άρθρο η δική μου αριστερά, ας πούμε, που έχει από ηθική τουλάχιστον άποψη πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε. Μουσική. έχω μια αγάπη ολοδική. Τριάντα φύλλα στρώμου κι αυγή μου, χίλιοι άντρες δεν θα τον μπορούσα. Όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές τα Γιάννη ανάβουν οι φωτιές. Τα Γιάννη ανάβουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Τα Γιάννη ανάβουν οι φωτιές. Στόμα σου σαν είμαι απάνω, πια δε φοβάμαι να πεθάνω. Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα, τότε για μω, για μόλα εγιαλέσα. Χωρίς καράβι και πανιά, αι ταξιδεύω το ντουνιά. Άι ταξιδεύω το ντουνιά χωρίς καραβί και πανιά. Χωρίς καραβί και πανιά. Άι ταξιδεύω το ντουνιά. Τον ήλιο στα μαλλιά σου και το φεγγάρι στη ποδιά σου και ένα τζιτζίκι έχει στα στήθια που σου λέει παραμύθια. Απ' τα δικά σου τα φιλιά μάθαν τραγούδι τα πουλιά. Μάθαν τραγουδί τα πουλιά απ' τα δικά σου τα φιλιά. Απ' τα δικά σου τα φιλιά. Μάθαν τραγουδί τα πουλιά. Μπράβο, παιδιά. Άξιος. Μπάμπη, μετράς 40 και πλέον χρονιά στο Πάλκο? Επαγγελματικά 40. Αλλά από μικρό παιδάκι τραγουδούσα. Ως φοιτητής το 1974 και μετά συμμετείχα στο συγκρότημα του Πανεπιστημίου. Του φυσικού είχαμε ένα πολύ, πολύ καλό συγκρότημα. Και από το Δεκέμβριο του 82 δουλεύω επαγγελματικά. 40 χρόνια. Να πούμε ότι ο Μπάμπης είναι από τους πρώτους, για να το πω λαϊκά, που σκάσανε στα Εξάρχεια. Έτσι δεν είναι? Μουσικά τότε, δηλαδή μετά την μεταπολίτευση. Και όταν προέκυψε η επανάνθηση του ρεμπέτικου. Επαγγελματικά όχι. Στις ταβέρνες όμως πήγαινα τελείως ερεσιτεχνικά. Προϋπάρχει ο Φρονιμόπουλος, προϋπάρχει ο Ξιντάρης με τον Παύλο στην Ιπποκράτους. Ο Αγάθωνας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ βγήκα, ο Κολές προφανώς, εγώ βγήκα ακριβώς αμέσως μετά επαγγελματικά. Με τον Κολέ δούλεψες πολύ, δούλεψες. Με τον Κολέ δούλεψα τη δεύτερη χρονιά μας. Με όλους αυτούς έχεις συναντηθεί. Με όλους, ναι. Και φίλοι και συνεργαστήκαμε σε συναυλίες, σε μαγαζιά, σε πολλές φορές. Όταν ακούς τραγούδησες προηγουμένως, Λιβαδίτη, Θοδωράκη, υπάρχει ένας πρόβλημα που λέει αυτά είναι παλιωμοδίτικα, ρε παιδιά, έχουν τελειώσει αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να κρίνω αντικειμενικά τα σημερινά τραγούδια. Δεν θέλω να τα κατηγορήσω, εκτός από κάποια που δεν είναι τραγούδια και είναι σκουπίδια και φαίνονται την πρώτη στιγμή. Στα άλλα δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί 50-60 χρόνια τώρα ακούω κυρίως μουσικές. Εμένα δηλαδή το έχω μια αγάπη, δεν μου φαίνεται παλιωμοδίτικο. Έχω τώρα ασχοληθεί με τα δημοτικά και τα ρεμπέτικα, μου φαίνεται φρέσκο και σύγχρονο ακόμη. Αλλά νομίζω όλα τα σπουδαία τραγούδια και τα δημοτικά και τα ρεμπέτικα και του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη και του Σαββόπουλου και πολλών άλλων. Όταν είναι ωραία, δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή του και τη φρεσκάδα του. Πού θα μας πάτε? Πού να σα πάμε, Κώστα, πού θες να πάμε? Ο Κώστας κάνει τα κουμάντα. Ο Κώστας είναι ο αρχηγός. Το μπουζούκι είναι ο αρχηγός. Κώστα, το είναι το μπουζούκι ο αρχηγός αυτής της υπόθεσης. Ναι, γι' αυτό κρατάει και το εγώ θα έλεγα, επειδή φέτος πάλι είναι 100 χρόνια από τη γέννηση ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, που σημάδευσε και το ρεμπέτικο με τις επανεκτελέσεις και επανέφερε τον Μάρκο, αυτόν τον τεράστιο συνθέτη. Οδήγησε όλο αυτό που λέμε έντεχνο λαϊκό τραγούδι με την έκφραση του Θεοδωράκη από τον Επιτάφιο και μετά. Νομίζω να παίξουμε ένα τραγούδι του Πηδικότση, όχι όμως του έντεχνου λαϊκού, να παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο Πηδικότση, και το Πηδικότση έχει γράψει 250 τραγούδια και μερικά από αυτά είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πολύ θέλουμε. Θα παίξουμε λοιπόν το Ρίξε μια ζαρία καλή Κώστα, γιατί τώρα είναι και γιορτές και ρίχνουν και ζαρίες. Ντόμινόρε. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και κάμια νεξάρες, φτάνουν πια τορτιά και διάρες, φτάνουν πια τόση καημή. Φέρε και κάμια νεξάρες, φτάνουν πια τορτιά και διάρες, φτάνουν πια τόση καημή. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Φίλος και λαβωμάτια, η αγάπη σου φωτιά, που να πω τα βασανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Που να πω τα βασανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Δεν είμαι παιδί κακό, γιατί θέλεις να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα, με ένα σώδιο ακόμα απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα, με ένα σώδιο ακόμα απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Δηλαδή μετά από αυτό θες να μας πεις ότι εσύ δεν ήθελες να γίνεις τραγουδιστής, θέλεις να γίνεις φυσικός. Όχι, δεν ήθελα, δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδιστής. Αυτό προέκυψε με έναν πολύ φυσικό τρόπο θα έλεγα. Δηλαδή πάντα τραγουδούσα. Από το σχολείο έψελνα. Είχα αρχίσει το 1975 να παίζω και μπουζούκι. Φανατίστηκα με τα ρεμπέτικα με τον Μάρκο, χωρίς να αφήσω όμως όλα τα υπόλοιπα ακούσματα. Έπεσα κάθε βράδυ μετά, δούλευα σε μια καφετέρια. Είχα πινικιάσει με κάτι φίλους το καρτί Αλατέν πάνω από την νομική. Ήταν στέκι μεγάλο εκεί. Και κάποια στιγμή μου πρότεινε ένας φίλος, λέει: υπάρχει μια ταβέρνα στην Κυψέλη, οι φίλοι, και θέλουν να βάλουν. Δεν πάτε. Και πήγαμε τρία άτομα. Και παίξαμε και ήταν 7 μέρες τη βδομάδα γεμάτη τα βράδια, 120-130 άτομα. Έτσι ξεκίνησε, λέει, και εκεί κατάλαβα ότι με το χόμπι μου θα ζήσω. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ευλογία κατά την άποψή μου για έναν άνθρωπο. Καμία. Να μπορεί να ζήσει με το χόμπι του. Και γι' αυτό, ας πούμε, ποτέ στα 40 χρόνια τώρα δεν έχω κάνει καμία έκπτωση στο τι θα τραγουδήσω, σε ποιο χώρο θα τραγουδήσω. Δεν έχω αφήσει παραγωγούς, εταιρείες. Δεν πήγα σε εκπομπές που διαφωνούσαν. Βατζής, έφυγα από εταιρεία γιατί δεν πήγα στο Fame Story την εποχή που είχε 95% τηλεθέαση. Τι λες? Με το πίνω και μεθό. Και δεν πήγα, ας πούμε. Mm-hmm. Λέω, άμα θέλετε να πουλήσουμε και τέτοια, βάλτε ένα δελτίο τύπου. Τι αρνούμε να πάω. Ξέρεις πόσος άνθρωπος που δεν τα βλέπει αυτά θα ευχαριστήθηκε. Δεν το κάναν βέβαια. Αλλά εγώ αυτή ήταν η στάση της ζωής μου, ας πούμε. Δεν είχα κανένα λόγο να. Δεν είχε σκεφτεί λοιπόν αυτή την επαγγελματική πορεία. Η Νάντια ήταν ήδη όμως επαγγελματία. Η Νάντια ήταν ήδη επαγγελματία. Και λέω Νάντια γιατί είσαστε αδέρφια με την. Ναι, η Νάντια είχε κάνει και 6 χρόνια ακορντεόν, αλλά η Νάντια ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Ναι. Το είχε βάλει και το έκανε. Και το έκανε και πολύ καλά. Και πολύ καλά, βέβαια. Εγώ, ας πούμε, όταν έγινα επαγγελματία. Μου έγιναν και κανένα δύο προτάσεις να κάνω δίσκους και τέτοια. Δεν αισθανόμουν ότι ήμουν. Και νομίζω ότι είχα δίκιο. Μπορεί να τραγουδούσα τώρα ως παιδί, εντάξει, αλλά δεν τίποτε μου είχα μελετήσει πάρα πολύ. Ήταν όλα λίγο στον αέρα. Η Νάντια, πούμε, θυμάμαι την Νάντια στο σπίτι, πούμε, να μελετάει με κασέτες, γυρίσματα, αυτά συνέχεια. Και πέρασαν χρόνια μέχρι να αισθανθώ κι εγώ, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να καταγράψεις δίσκους. Τώρα που ανεβαίνεις πάνω, έχεις τράκ, ας πούμε, έχεις άγχος. Το άγχος δεν φεύγει ποτέ. Ποτέ. Ναι. Και το μεγαλύτερο άγχος αυτή τη στιγμή είναι ο λαιμός. Τώρα που τραγουδάω, τώρα είναι η ώρα αυτή πολύ δύσκολη για μένα. Εγώ τραγουδάω βράδυ κυρίως και έχω περάσει 1.000.000 ιώσεις. Οπότε ακούς τις βραχνάδες. Μια χαρά, σε διαβεβαιώνω ότι βγαίνεις διαμάντη. Μην έχεις κανένα άγχος. Έχουμε τις βελεκίδες εδώ. Εμείς δεν. Α, θα κάνει θαύματα. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Μέχρι Fame Story σε πάει αυτό. Ωραίος. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Τώρα θα πάμε σε μια εξομολόγηση με την εξής έννοια. Νικό, ο Μπάμπης έχει ένα ελάττωμα, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά κανένας δεν είναι και τέλειος. Στα υπόλοιπα, εντάξει. Μια χαρά. Καλύτερος. Τι θα μας πείτε. Τι λες, Μπάμπη, ποιο είναι το επόμενο. Κώστα, εσύ αποφασίζεις. Να λέει και Κώστα, αφού είσαι γιατί κάθε φορά που τους ρωτάμε τι θα κάνω, κοιτάνε τον Κώστα. Έλα, Κώστα, αποφάσισε. Έχει τραγιάσκα και εμπνέει μια σοβαρότητα. Εγώ θα έλεγα να παίξω με το. Του Τσιτσάνη σαν απόκληρος γυρίζοντα. Σε όλους τους ξενιτεμένους. Γιατί. Στα αδέρφια μας. Και έχουμε και. Ο Real FM ακούγεται πάρα πολύ στο εξωτερικό, να ξέρετε. Οι γιορτές χρειάζονται. Πάρα πολύ. Ύμνος. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. όσο το ακούτε αυτό, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι όποιος δεν έχει δει τον Μπογιόπουλο να το χορεύει σε ζεϊμπέκικο, δεν έχει δει τίποτα. Κλαίνε τα πουλιά για αέρα και τα δέντρα για νερό. Λέω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Λέω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Για να βρω αφού το θέλεις η μαύρη μοίρα μες στη ζωή μου να μη. Αφού το θέλεις η μαύρη μοίρα μες στη ζωή μου να μη χαρώ. Αυτό το τραγούδι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι πρώτη εκτέλεση Σωτηρία Μπέλου, με την οποία έχει συνεργαστεί όπως και με πολλούς μεγάλους της ελληνικής ρεμπέτικης και λαϊκής σκηνής. Ναι. Αυτό το τραγούδι να πω ότι ο πρώτος τίτλος είναι «Το παράπονο του ξενιτεμένου». Πολύ σωστά. Η Μπέλου το επανεκτέλεσε τη δεκαετία του 60, αλλά η παλιά εκτέλεση είναι πολύ καλύτερη, παρότι η φωνή της Μπέλου ήταν ρωμαλαία. Και με την Μπέλου δούλεψα την τελευταία σεζόν που δούλεψε η Μπέλου, στο ρεπορτάζ το 2003. Αλήθεια, 2003. Ήταν η τελευταία χρονιά που δούλεψε η Μπέλου. Είναι ένα τραγούδι συγκλονιστικό αυτό, το οποίο έχει και μια σειρά άλλου τύπου συνδηλώσεις. Ο καιρός που γράφεται το τραγούδι αυτό είναι ο καιρός και μιας άλλης προσφυγιάς. Είναι η πολιτική προσφυγιά. Ναι, και ο ίδιος είναι, ο Τσιτσάνης, είναι και πολιτικό τραγούδι του Τσιτσάνης. Μα ο Τσιτσάνης έχει περιγράψει ότι έχει στο μυαλό του βασικά τους πολιτικούς εξόριστους. Μετά τον εμφύλιο. Πραγματικά πρόκειται για συγκλονιστικό τραγούδι. Αλλά είπε ο Παύλος στη Σωτηρία την Μπέλου, με την οποία βρεθήκατε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ρεμπέτης με τον οποίο, δηλαδή, που ήταν εν ζωή και ενεργός. Συναντήθηκες ενεργός. Δηλαδή, ο Τάκης ο Μπίνης πρέπει να... Με τον Μπίνη, ναι. Νομίζω ότι η Μπέλου πήρε τη θέση του Μπίνη ή ο Μπίνης της Μπέλου. Με τον Μπίνη συνεργαστήκαμε... Σε εκείνη τη συνεργασία που λες την τελευταία δουλειά της... Νομίζω ότι η Μπέλου πήρε τη θέση του Μπίνη. Με τον Τάκη τον Μπίνη συνεργαστήκαμε. Με το Σκαρπέλι τον Γκούλη από τη Σωτά των Αθανάτων. Με το Χοντρονάκο. Με την Άννα Χρυσάφη. Με τον Κολέ τότε. Με τον Γενίτσαρη, όχι πολύ, αλλά γνωριστήκαμε σε εκπομπές και τέτοια. Με τον Καπλάνη κάναμε μια-δύο συναυλίες και συμμετείχα και σε ένα δίσκο. Ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος και μπουζουξής και συνθέτης. Δεν θυμάμαι τώρα αν η ζωή άλλους, ας πούμε, όταν βγήκα εγώ. Αθήνα έρχεσαι, Μπάμπη, στα 17. Ποιος? Εσύ έρχεσαι Αθήνα. Εγώ έρχομαι Τρόπαια Αρκαδίας. Στα μέσα της 5ης γυμνασίου του 1973. Πιτσιρικάς, έρχεσαι Αθήνα. 16.30. Ναι, ναι. Μπερδέθηκα με την Κορινθία γιατί εκεί έφτιαξε ένα μαγαζί. Δεν είχε φτιάξει ένα μαγαζί στο. Στην Κορινθία είχα ανοίξει τον μπαλκόνι, το 83 τον μπαλκόνι, όπου μάλιστα την αφίσα την είχε φτιάξει ο Στάθης. Ο Σταυρός. Τι λες. Έλα. Ναι. Είδες. Τι σου αποκαλύπτω. Τι λες. Εκεί γινόταν χαμός. Ναι, ναι, ήταν. Εκεί, ας πούμε, ας πω το ιστορικό. Εμείς πήγαμε εκεί, ξεκινάγαμε το πρόγραμμα με Χατζηδάκη, με Θεοδωράκη, περνάγαμε στο Χιώτη, περνάγαμε στα πιο λαϊκά, ας πούμε, σε δημοτικά, νησιώτικα, ρεμπέτικα στο τέλος. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε τέτοιο μαγαζί. Υπήρχαν ταβέρνες χωρίς μουσική και υπήρχαν σκυλάδικα στο Βέλος, στην ευρύτερη περιοχή που ήταν τελείως σκληρά, ας πούμε. Και οι άνθρωποι που ακούγαν έτσι τη μουσική αυτή που παίζουμε πήγαιναν στην Αθήνα. Ή στην Πάτρα, ας πούμε, άλλο. Τις πρώτες 15-20 μέρες ερχόντουσαν αυτές οι παρέες και ζητάγανε άλλα τραγούδια. Ακόμα να φανταστείς ότι για να μην το χαλάσουμε και τις Βεργούλες δεν παίζανε που είναι εξαιρετικό τραγούδι. Βέβαια. Και μας ανακάλυψαν τότε, ήταν μια παρέα ερασιτεχνών ηθοποιών από την Κόρινθο και από το Κιάτο και έτσι μια ομάδα, ο Πρόπουλος ήταν μέσα. Δηλαδή, και έτσι ανακάλυψαν το μαγαζί, το στήριξαν στην αρχή και μετά. Γέμιζε από τις 9, ήταν ίσχυε και το ώραριο τότε, από τις 9 η ώρα, 9.30 ώρα το μαγαζί ήταν γεμάτο. Μπράβο. Και αυτοί που πήγαν στα σκυλάδικα με τις παρανομίες και τέτοια, ερχόντουσαν μετά με το πεθερό τους και την πεθερά τους και τι γίνεται. Να εξομολογηθούν τις αμαρτίες. Και έγινε ένα μαγαζί εξαιρετικό, ας πούμε. Τι θα μας παίξετε τώρα? Ναι. Εγώ τον Κώστα κοιτάζω πάντα. Μπάμπη, επειδή πάντα κοιτάζει τον Κώστα και πάντα εσύ λες θα παίξετε, πάρ' το πάνω σου και επειδή έχει Βορειά, Κώστα, λέω να παίξουμε με το Βορειά, είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, Δημήτρης Χριστοδούλου, πέρα από την ποιησή του, έχει γράψει και μερικά εξαιρετικά τραγούδια με το Ζαμπέτα. Δες πώς παντρεύονται τα ωραία πράγματα. Καζατζίδης πρώτη. Καζατζίδης. Και τελευταία. Και τελευταία. Ωραίο, ωραίο. Βοριάς είναι η αγάπη σου και ποιος θα με γλιτώσει. Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω. Με το νοτιά σαν να ζητώ, με το βοριά σε χάνω. Στην Πρίμνη σου δώσα φιλί, και φυγές και χάσα τη ζωή μου. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω. Με το νοτιά σαν να ζητώ, με το βοριά σε χάνω. Μπράβο ρε παιδιά. Κώστα, όταν γίνεται ένα λάθος πάνω στο πάλκο, ρε παιδί μου, πώς το αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε, πάμε παρακάτω. Έχει πρόστιμο, Κώστα. Μοιράζω πρόστιμο. Εκείνη την ώρα είναι πρίμα βίστα, τι να κάνεις, εκείνη την ώρα λες, ούτε λες τίποτα, το προχωράς και μόνο το αυτή του μουσικού πολλά τα πιάνει. Καταγράφει ο Νίκος και μετά κάνουμε. Να κάνω τώρα ένα σχόλιο, επειδή τώρα συμμετέχουν σε πολλές εκπομπές τηλεοπτικές και τέτοια. Έχουνε χάσει. Έχετε πάρει τον Παπαδημητρίου σε καμία? Πολλές. Δεν χάνει καμία ο Παπαδημητρίου τέτοια. Πολλές. Το Σπύρο. Ναι, ειδικά στο Σπύρο κάνουμε παρέα με τον Παπαδημητρίου. Τώρα, ας πούμε, σε πάρα πολλές εκπομπές τώρα γράφεται εκεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα σε πολυκάναλα και πάνε στο στούντιο μετά και διορθώνουν τα πάντα. Το ζωντανό όμως δεν θα έχει το λάθος του, ρε παιδί μου. Έτσι είναι. Δηλαδή χάνεται αυτή η πνοή. Ακούς παλιές εκτελέσεις και ρεμπέτικα και δημοτικά και μέσα μπορεί να ακούσεις λάθη, αλλά αυτό που το πράγμα που βγαίνει, που είναι όλοι μαζί. Δεν αντικαθίσταται. Είναι η ζωντάνια, έτσι. Ναι, είναι η πραγματικότητα. Αυτό, είναι πραγματική επειδή ζωή. Το κάνανε κάποιοι μεγάλοι, το πήραν όλοι τώρα. Δεν πειράζει, γιατί το λάθος είναι μέσα στη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Χατζηδάκης έτσι έγραφε πάντα. Όλη η ορχήστρα μαζί. Ποτέ δεν πηγαίνανε, ξέρω εγώ, τα background. Να γράψουν τα βάσεις, μπράβο, ναι. Και μετά να πάνε τα. Τότε γράφαν όλοι έτσι. Ναι. Όλοι, δεν μπορούσαν να γράψουν. Μπαμπή, ποιο είναι. Τι νιώθεις για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί δεν είναι για μας μόνο. Που λέγεται YouTube. Τι καλό έχει φέρει, τι κακό έχει φέρει, τι μας έχει δώσει, τι μας έχει πάρει. Η άποψή μου γενικώς για τεχνολογία είναι ότι το πρόσημο στη τεχνολογία το δίνουν οι άνθρωποι. Η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Mm-hmm. Τι πρόσημο θα δώσεις, εξαρτάται πώς τη χρησιμοποιείς. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει και πολλές πλευρές θετικές και πολλές αρνητικές. Τι κρατάμε, τα θετικά ποια είναι? Εγώ κρατάω πάντα τα θετικά. Δηλαδή, το θετικό είναι ότι μπορώ εγώ μόνο χωρίς να έχω καμία εξάρτηση από καμία εταιρεία και από κανένα συμφέρον mm-hmm. να διαφημίσω τη δουλειά μου. Το αρνητικό είναι ότι γεμίζει ένας ολόκληρος χώρος με σκουπίδια και άντε να βρεις τώρα τους ανθρώπους, τους νέους, τα παιδιά που να έχουν αποκτήσει αισθητική κρίση και τέτοια και να διαλέξουν. Και υπάρχει ένας αχταρμάς που μέσα εκεί τσαλαβουτάνε όλοι. Mm-hmm. Αυτό το δρόμο που ακολουθήσατε εσείς και τον υπηρετείτε με αυτή τη συνέπεια, με αυτό το ήθος κτλ. Η νέα γενιά έχει πρόσβαση σε αυτόν? Υπάρχουν νέα παιδιά δηλαδή που να φτιάχνουν εκείνες τις παρέες των προ 40-50 χρόνων με αυτό το μεράκι που είχατε εσείς τότε, φοιτητές, πιτσιρικάδες, το βλέπετε αυτό σήμερα? Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολλές ομάδες. Και μάλιστα είναι σε πολύ πολύ ψηλότερο επίπεδο από τις ανάλογες δικές μας ομάδες εκείνης της περίοδου. Είναι δηλαδή πάρα πάρα πολλά παιδιά σπουδαγμένα. Έχουν πιο ευρύτερη άποψη για τη μουσική. Τώρα τα παιδιά επειδή κάνουν και μαθήματα μπορούν να το επιβεβαιώσουν πιο πολύ. Εγώ ξέρω ομάδες κυρίως από το χώρο του παραδοσιακού και του ρεμπέτικου, από τα μουσικά λύκια. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ομάδες. Mm-hmm. Όμως αυτό το πράγμα δεν περνάει στα μέσα ενημέρωση και η εικόνα που δίνεται από τα μέσα ενημέρωση είναι ένας άλλος κόσμος που υπάρχει αυτός. Είναι πλειοψηφία, αλλά είναι πολύ κάτι να αποσύνει πολύ πιο ισχυρό το, πώς να το πω, αυτή η ομάδα των νέων σήμερα από την εποχή τη δική. Αυτό που λέγει ο Λογοδετήδης, η μερίς που ανθίσταται είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται ότι είναι. Να σου πω, όταν ήρθα το 1973, πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο, τρεπόμουνα να πω ότι ακούω δημοτικά και Καζαντζίδη. Άκουγαν μόνο ξένα, δίσκο τότε την περίοδο, και λίγο Πουλόπουλο Νταλάρα. Ντρεπόσο να πεις ότι ακούς, ειδικά Καζαντζίδη δημοτικά, ήσουν τελείως. Σε παρεού. Αλλά με τα παιδιά και με τα νέα παιδιά τα ξέρουν τα παιδιά καλύτερα, γιατί είναι και δάσκαλοι και διδάσκουν και τους νέους και ο Νίκος είναι και νέος, δεν είναι? Για πες Νίκο, με τους, πώς το βιώνεις εσύ αυτό, ισχύει, μεταλαμπαδεύεται αυτό το πράγμα? Ναι, ισχύει, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τα μουσικά σχολεία, παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που δεν φοιτούν σε παραδοσιακό γυμνάσιο λύκειο, πηγαίνουν σε μουσικά σχολεία και μαθαίνουν και παραδοσιακά όργανα και λαϊκά. Και μεταξύ τους ξεκινάνε σε αυτή την ηλικία, κάνουν μπαντούλες, παίζουν, τζαμάρουν, πηγαίνουν σε στούντιο, ηχογραφούν. Και όποιος έχει ταλέντο και μπορεί να ξεφύγει, ξεφεύγει. Mm-hmm. Δεν χάνεται τίποτα. Ας φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Τα ωραία πράγματα δεν χάνονται ποτέ. Ισχύει. Χριστούγεννα χωρίς Παπαδιαμάντη δεν γίνεται. Γι' αυτό το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους ο αείμνηστος Ηλίας Κατσούλη για τον Παπαδιαμάντη και έβαλε την υπέροχη μουσική ο Ανδρέας Χατσιγιάννης. Ο νοσταλγός της Κιάθου. Μουσική. Αυτός ο γέρος λίγο κάτω από τα 60, που δεν θα φτάσει ούτε καν τα 70, πότε ξυλαρμένος στα πάθη του αρμενίζει, πότε ξοριστός του κόσμου αυτού γυρίζει. Του πλανιέται στην Αθήνα, που νοσταλγεί τις εξοχές με τα γιατρίνα, διαβάζει γράμματα και ευχές από τη Σκιάθο και συλλαβίζει προσευχές από τον Άθρο. Στέφανα και Βέρα, ούτε που ξέρει πως θα δόξα στη μια μέρα, κάθε που νιώθει στην ψυχή του αϊπνία, ψέλης Αγίου ταπεινού την αγρυπνία. Αυτός ο γέρος που ζητά Θεού συμπόνια, θα σωριαστεί μια νύχτα έρωτα στα χιόνια, που θα τα λιώσει αργά μα έρημη βροχούλα, σαν το κορίτσι που το λέγανε Μοσχούλα. Που τώρα στα ουράνια θα περπατά με μια θλιμμένη υπερηφάνεια, πάντα τριμμένο πανωφόρι θα φοράει και στου παράδεισου το φως δεν θα χωράει. Αυτός ο γέρος κάπου τώρα στα ουράνια θα περπατά με μια θλιμμένη περηφάνεια, πάντα τριμμένο πανωφόρι θα χωράει και στου παράδεισου το φως δεν θα χωράει. Τι θα παίξουμε? Κώστα, θα κοιτάω εσένα πλέον. Κώστα, κοιτάμε εσένα να πει ο Μπάμπης. Ξέροντας την καταστασή μου, στη φωνή μου, ο Κώστας θα διαλέξει ποιο τραγούδι θέλει να πούμε. Είδες, άμα του δώσεις ευθύνη, πέφτουν οι όνοι κάτω. Πέφτουν οι όνοι κάτω. Ένα Μάρκο. Έλα, πάμε, ναι. Ένα Μάρκο. Όσοι έχουν πολλά λεφτά. Παιδιά, να πηγαίνω εγώ, χάρηκα και καλές γιορτές. Έλα, έλα. Και νόμιζα θα πει ότι όσοι γεννούν πρωθυπουργοί. Γι' αυτό. Λεφτά, να ξέρα τι τα κάνουν. Άραγε σαν πεθάνουν, έβρα μαν αμάν, μαζί τους θα τα πάρουν. Άραγε σαν πεθάνουν, έβρα μαν αμάν, μαζί τους θα τα πάρουν. εγώ ψηλή στη τσέπη μου. Ποτέ δεν αποτάζω κι όλα τα τέρτια μου παίρνουν βραμάν αμάν μόνο σαν μαστουριάζω. Κι όλα τα τέρτια μου παίρνουν βραμάν αμάν μόνο σαν μαστουριάζω. Αφιερωμένο από μένα στον αδελφό μου τον Τάκη τον Καρακούση, με τον οποίον έχω ακούσει ατελείωτες νύχτες Μπάμπι Τσέρτο στα κέντρα του. Αφού στον άλλον εντουνιά λεφτά δε θα περνάνε, τα έχουν και τα θύμια ζουνε βραμάν αμάν, δεν ξέρουν να τα φάνε. Τα έχουν και τα θύμια ζουνε βραμάν αμάν, δεν ξέρουν να τα φάνε. Είχα την τιμή να συνεργαστώ δισκογραφικά με έναν πολύ μεγάλο του ελληνικού τραγουδιού, το Γιάννη Πάριο, σε ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο φίλος μου, ο Σπύλης Ζαχαρόπουλος, και τη μουσική ο Ανδρέας Χατσιγιάννης. Δεν πάει άλλο πιο κάτω. Σε γνώρισα μια νύχτα κατά τύχη και πίστεψα σε σένα και στην τύχη. Όπου σταθώ μια σκάλα θα γυρέψω να ανέβω από ψηλά, να σ' αγναντέψω. Τώρα εδώ που με σπρώξες έχω βρεθεί στο πάτο, κάνω τη γη, τον ουρανό, δεν πάει παρακάτω. Εδώ που με σπρώξες έχω βρεθεί στον πάτο, κάνω τη γη, τον ουρανό, δεν πάει παρακάτω. Εσένα μόνο ζήτησε η καρδιά μου, σε σένα πλήρωσε τα όνειρά μου. Σε γνώρισα μια νύχτα μάτι τύχη και έκαψες αυτά που είχα πετύχει. Τώρα εδώ που με σπρώξες έχω βρεθεί στο βά. άκρο. Χάνω τη γη τον ουρανό, δεν πάει άλλο πιο κάτω. Τώρα εδώ που με σπρώξες, έχω βρεθεί στο πάτο. Χάνω τη γη τον ουρανό, Κώστα, δεν ξέρω τώρα πόσο ιερόσιλο είναι αυτό σε μια χώρα με τέτοια μουσική παράδοση, με τέτοιο πολιτισμό, με τέτοιους παίχτες, όπως λέτε εσείς. Αν σου ζήταγα να μου πεις το μεγαλύτερο μπουζούκι της χώρας, παίχτης, ποιον θα κατέτασες στην κορυφή? Κοίταξε να δεις, Νικό, είναι πολύ. Γιατί σαν δεξιοτέχνης θεωρώ ότι ο Χιώτης ήταν αξεπέραστος για την εποχή του και πολλοί προσπάθησαν να παίξουν σαν το Χιώτη. Ο Χιώτης όμως πήγαινε και άκουγε το Στεργίου. Το Μπέμπι δηλαδή. Ναι, το Δημήτρη το. Συνθετικά, σαν συνθέτης που έπαιζε και καταπληκτικό μπουζούκι, ήταν για μένα ο Τσιτσάνης και ο Ζαμπέτας, που είναι 100% Ελλάδα. 100% Ελλάδα. Τι ωραία κουβέντα. Ναι, παιδιά. Εγώ όταν ακούω Ζαμπέτα έχω μια ανάταση έτσι μέσα μου. Οποιοδήποτε τραγούδι. Νομίζω ότι εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Πήρανε από τους παλιούς, αλλά ο Ζαμπέτας το έφερε στην πιο σύγχρονη κοινωνία με ουσία και χωρίς πολλές φαμφάρες και τέτοια. Δεν τυχαίο ότι τον έπαιρνε, μου έλεγε κάποτε ο Χατζηδάκης, ότι με σουρανούς ο Χιώτης, αλλά εγώ έπαιρνα το Ζαμπέτα. Που χωρίς να... Μειώνει σε τίποτα τον Χιώτη, ναι. Το Χιώτη άλλη μόνος. Και εγώ προς τα κύκλινο αυτή τη σχολή. Νίκο, κιθάρα. Τι είμαι. Αν σου έλεγε κάποιος, έτσι, πες μου τρεις ανθρώπους που κράτησαν κιθάρα στα χέρια τους στην Ελλάδα και αυτοί είναι αξεπέραστοι. Ίσως και στο εξωτερικό θα έλεγα εγώ. Α, να το. Είναι πιο, εκεί, πιο πλούσιο όργανο. Εκεί, κιθάρα παίζει, ναι, ναι. Εκεί η γκάμα πλέγια γίνεται, ναι, τώρα εδώ μπερδεύεται πάρα πολύ, γιατί έχουν πιάσει κιθάρα και ο Χιώτης και αρκετοί μπουζουξίδες και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Mm. Τώρα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανέναν. Έναν, ποιον, το Χιώτη, τι εντάξει, okay. Το Γιάννη το Σπάθα, εδώ σταματάνε όλα. Mm-hmm. Εντάξει, σκεφτόμουν πιο λαϊκά πράγματα. Ναι. Ήμασταν τις προάδες εδώ με τον Βασίλη το Λέκα. Που... Με το Σπάθα. Ναι, τρεις δίσκοι που είχε κάνει. Είχε έρθει και ο Νίκος, φαντάζομαι. Είχε έρθει και ο Νίκος, ο γιος του. Ναι. Ο Νίκος δεν ήταν εδώ, αλλά είχαμε την επαφή. Και ακριβώς αυτό έλεγε και ο Βασίλης, ο Λέκας, για τον Γιάννη το Σπάθα, ότι ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που... One of a kind, είναι μοναδικός. Δηλαδή και να προσπαθήσω να παίξω σαν τον τρόπο, θα παίξω σαν τον Σπάθα, τέλος, θα τον μιμηθώ. Δεν είναι σχολή τεράστια. Ότι ο χώρος ο δικός σας έδωσε έναν τεράστιο αγώνα μέχρι να αναγνωριστεί και στα χαρτιά για την τάξη, τη συνείδηση του ελληνικού λαού... Είναι αναγνωρισμένο έτσι κι αλλιώς, αλλά χρειάστηκε πολύ προσπάθεια να αναγνωριστεί και στα χαρτιά ότι αυτό που κάνετε είναι, τι να πω τώρα, τέχνη. Και από ποιους να αναγνωριστεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς το βιώσατε όλα αυτά τα χρόνια που έπρεπε να αποδεικνύεται ότι το μπουζούκι, η μουσική, η κιθάρα είναι τέχνη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια? Όχι μόνο, και τα παραδοσιακά όργανα. Και τα παραδοσιακά. Ναι, ευτυχώς. Η κιθάρα αναγνωριζόταν. Ναι, όχι όλα. Η λαϊκή όχι. Η λαϊκή όχι. Από φέτος η λαϊκή μουσική διδάσκεται κανονικά και δίδεται κρατικό πτυχίο, να γνωρίζουμε από κράτος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σπουδές κανονικά και να πάρει στο τέλος της διαδρομής ένα πτυχίο. Θα περάσει φυσικά όλη τη διαδρομή με εξετάσεις, όλα. Από το Υπουργείο φυσικά, έτσι, όχι. Ναι, ευτυχώς αναγνωρίστηκε. Ήρθε ο καιρός και αναγνωρίστηκαν όλα σε αυτή τη. Ξέρεις τώρα, στη διαδρομή του ρεμπέτικου ή. Ο κόσμος είχε άλλη εικόνα για την λαϊκή μουσική. ουσίες, διάφορα, ξέρω εγώ. Είχε κακή άποψη γιατί, αλλά σαν τέχνη είναι ξεπέραστη. Και αδίωξε τεχνικά, έτσι, όχι μόνο. Σπουδαία πράγματα έχουν. Μπαμπή, κορυφαία φωνή. Αν δεν πεις Καζαντζίδης, τελειώνει εδώ η εκπομπή. Τελειώσαμε και φεύγουμε, έτσι. Υπάρχει δημοκρατία στην εκπομπή. Δεν θα, δεν θα πω Καζαντζίδης, αλλά ο Καζαντζίδης είναι μέσα στους κορυφαίους. Εγώ ξεκινάω από τη σχολή της Μύρινης και της πόλης, όπου είναι 10 τραγουδιστές και τραγουδίστρες. Νταλκάς, Ρούκουνας, Στελάκης Περπινιάδης, Κασιμάτης, Ρόζα, Ρίτα, Μαρίκα Πολίτησα. Μετά με τους παραδοσιακούς Ρίτα Αμπατζή, Παπασιδέρης, Στράτος Παγιουμτζής μετά. Ο Καζαντζίδης είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη φωνή, μεταπολεμική, όπως και ο Πιθηκότσης κατά την άποψή μου, διότι ο Πιθηκότσης έκανε και κάτι που σηματοδότησε έντονα αυτό που λέμε, έβαλε την ποίηση στο στόμα του λαού με έναν τρόπο λιτό και απέριτο. Ένας άνθρωπος αγράμματος κατάφερε, προφανώς από το ενστικτό του αλλά και τη διδασκαλία του Μίκη και των άλλων, να κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το να λέμε κάθε φορά, ας πούμε, ποιος είναι ο καλύτερος, είναι λάθος. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολλές κορυφές. Και ο καθένας ανάλογα με τη δική του προσέγγιση, το συναίσθημά του, το πώς βλέπει μερικά πράγματα, πηγαίνει στην κορυφή που του αρέσει πιο πολύ. Η Ελλάδα ευτυχώς έχει σε πολλά πράγματα της τέχνης πολλές κορυφές. Γιατί θα πω ποιος είναι καλύτερος, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Βάρναλης, ο Λιβαδίτης. Γιατί να μπω στη διαδικασία αυτή, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή. Ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Βυζινός, ωραίες κορυφές. Εντάξει, μια ψηλότερη, μια χαμηλότερη δεν έχει σημασία. Νομίζω το καλύτερο αυτό και στα μπουζούκια έτσι είναι και στους συνθέτες έτσι είναι. Για τον Μάρκο μόνο θα πω ότι έλεγε ο αείμνηστος νέαρχος Γεωργιάδης, το ξέρω στον νέαρχο, έλεγε ότι ο Μάρκος είναι τα γερά θεμέλια της πολυκατοικίας του ρεμπέτικου, του λαϊκού με την έννοια του τραγουδί των μπουζουκιών, και ο Τσιτσάνης είναι το ρετυρέ. Γιατί υπήρχε μεγάλη κόντρα Τσιτσάνης ή Μάρκος, Θεοδωράκης ή Χατζηδάκης, Μπέμπης ή Χιώτης, όλο, φτιάχνουμε πάντα δίπολο για να τσακωνόμαστε. Καζαντζίδης ή Μυθικός. Και λέει, εάν δεν υπήρχαν τα γερά θεμέλια, θα υπήρχε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο ρόφος που είναι τεράστιοι συνθέτες όλοι αυτοί, και το ρετυρέ δεν θα υπήρχαν. Άρα στηρίζονται εκεί. Εάν δεν είχαμε φτάσει στο ρετυρέ, τα γερά θεμέλια θα είχαν παίξει τόσο μεγάλο ρόλο αφού δεν φτάσαμε στο ρετυρέ. Άρα γιατί να τους ξεχωρίσουμε, μαζί είναι μια ενότητα, ενώ για αυτές. Φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πρώτο φθινόπωρο. πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Φανταστικά ήταν απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο ξανάρθει. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μη ξανάρθει. Μπάμπη, μια συνάντηση μουσική δική σου η οποία έχει αφήσει ισχυρό στίγμα, είναι με το Σουγιούλ. Αυτή ναι. η συνάντηση μουσική, ότι έρχεσαι εσύ σε ένα χρόνο ο οποίος είναι, δεν το περιμένει κανείς, και μας ξαναθυμίσει αυτή την τεράστια μορφή. Αυτό ξεκίνησε ακούγοντας κάποια λαϊκά τραγούδια του Σουγιούλ. Δηλαδή, στον πρώτο μου δίσκο έβαλα την άτιμη τύχη που πήρε και τον τίτλο δίσκος και το ζήτησα το χάρτη. Τα οποία θα μπορούσε να γράψει ο Μητσάκης, ο Χιώτης, ο Τσάνης και τέτοια. Βέβαια, εγώ άκουγα και Βέμπο και Γούναρη, γιατί ακούγανε και στο χωριό και η μάνα μου ήξερε τέτοια τραγουδία. Αλλά το 2006 ήταν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Σουγιούλ και κάναμε μια εκδήλωση στον Ιαννό και εκεί κάθισα και έμαθα και μερικά ταγκό, ρομάτζες Σουγιούλ. Κάναμε την εκδήλωση. Ωραία, ήταν οι τρεις κόρες. Την πρώτη φορά είχα στενή επαφή με τις κόρες Σουγιούλ. Από τον πρώτο δίσκο δηλαδή, ερχόντουσαν πάντα στα μαγαζιά. Τους άρεσε δηλαδή. Και η μεγάλη κόρη τώρα δυστυχώς δεν είναι στη ζωή πια. Όταν τελείωσα, μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, μπορεί να είσαι πολύ καλός τραγουδιστής στα Σμυρνέικα και σε αυτά και τέτοια, αλλά όπως τραγουδάς εσύ τις ρομάτζες του Σουγιούλ, δεν τις έχουν πει ούτε ο Μαρούδας και οι παλιοί. Άκουστο το λέω, μου λέει, να το βάλεις στο μυαλό σου. Εμένα μου άρεσαν πολύ αυτά τα τραγούδια. Είχα μπει και στη διαδικασία τότε για αυτήν την εκδήλωση να τα μελετήσω. Και το 2008 έκανα ένα διπλό δίσκο με Μιχάλη Σουγιούλ με τίτλο Ο Μήνας έχει 9. Όχι, ο δίσκος ήταν ο Μπάμπης Πετρούτσης, τραγουδάει Μιχάλη Σουγιούλ. Και κάνουμε Ηρώδιο 9 Οκτώβρη με τίτλο Ο Μήνας έχει 9. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία μετά και όχι μόνο αγάπησα το Σουγιούλ, έχω μάθει πλέον όλο το ρεπερτόριο, τους βρήκα και τραγούδια που δεν τα ξέραν οι κόρες, τα έβαλα σε δίσκους και τέτοια. Ήταν μια πολύ πολύ, ακόμα συνεχίζω με τις δύο κόρες να έχω επαφές, ας πούμε. Είπες μελετάω, πέρα από το ταλέντο, πέρα από το θέλει μελέτη το πράγμα. Δεν υπάρχει... Συγγνώμη Μπάμπη, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Νίκος με το εξής. Εμένα στα αυτιά μου, είπες μια λέξη πριν που δεν την ήξερα ότι σου συνέβαινε όταν ήσουν μικρός. Για μένα στα αυτιά μου είσαι μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά και με τον Δημήτρη τον Μπάση, κορυφαίος, πώς να το πω, έχεις βυζαντινούς δρόμους, δεν ξέρω πώς πατάς εκεί πάνω. Σαν να ψέλνεις πολλές φορές όταν τραγουδάς και άκουσα τώρα στην αρχή που είχες πει μικρός έψελνα. Και λέω, κοίταξε, τίποτα δεν μπορεί να είναι τυχαίο στη ζωή. Εντάξει, πιθανόν σε μερικά τραγούδια η τοποθέτηση. Δηλαδή, τραγουδώντας ο Γιούλ δεν έχει σχέση. Καλά, όχι, εννοείται. Αλλά θα έλεγα ότι ο Μητσιάς και ο Μπάζης είναι ψάλτες και καλοί ψάλτες. Εγώ έψανα μικρός. Αλλά όταν ήταν στην Αθήνα, κατάλαβα ότι πιο πολύ τραγουδούσα, όπως όλοι οι ψάλτες του χωρίου παρά ψέλνω. Όταν άκουσα τον Περιστέρη στη Μητρόπολη, κατάλαβα ότι. Τον Περιστέρη, ε. Κατάλαβα ότι δεν ψέλνω. Πήγα 6 μήνες στη σχολή του Σίμωνα του Καρά λίγο, αλλά. Τι λες τώρα! Δεν προλάβαινα. Να, και, ναι, και από τότε δεν τολμώ να ψάλω, διότι είναι ένας τελείως διαφορετικός. Καλά, ασφαλώς. Ο Μπάσης είναι εξαιρετικός ψάλτης, όπως και ο Γαϊτάνος και ο Μητσιάς έψαλε, δεν ήταν ψάλτης. Θεωρώ ότι για να ασχοληθείς με οποιοδήποτε είδος, με οτιδήποτε να κάνεις στη ζωή σου, απαιτεί μελέτη. Και κάποιος είχα ακούσει κάποτε κάποιον που έλεγε ότι το ταλέντο δεν είναι η κλίση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για κάτι. Το ταλέντο είναι η εσωτερική ανάγκη να την καλλιεργήσει αυτή την κλίση. Και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Πόσοι, ας πούμε, κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά αν δεν ασχοληθείς πολύ, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Πάμε να ακούσουμε Σουγιούλ. Σουγιούλ, τον Καραντερβίση, να φανταστείς, όταν πρώτο ξεκίνησα, τον είχα περάσει στα ρεμπετάδικα. Mm-hmm. Που δεν πεζόταν. Δύσκολο να πάει το μυαλό σου. Για πες την ιστορία, ο Μίνας έχει 9. Πώς προέκυψε αυτό, γιατί. Ο Μίνας έχει 9, λέει, ας πούμε, μια ζωή την έχουν για την κλαδίσμα, και ο Μίνας έχει 9. 9 του μηνός πληρωνόντουσαν. Δεν πληρώνονταν πρώτη του μηνός, πληρώνονταν 9 του μηνός, οπότε έπαιρναν τα λεφτά και έτσι βγήκε το. Είναι από την ταινία εκεί με το χόρνο, ας πούμε. Λοιπόν, Καραντερβίσης. Μπράβο μάγκα, μπράβο μάγκα, η καινούργια κομμένα σου κάνει μία σκάφη φράγκα. Μπράβο μάγκα, μπράβο μάγκα, μάγκα έριξες εξάρες, μα το σύνορο μετάξει δυο κατάμαυρες ματάρες. Μάγκα έριξες εξάρες. Γεια σου ρε Καραντερβίση, είτε Ιντερβίσο να σου ζήσει, Ιντερβίσο να σου ζήσει. Γεια σου ρε Καραντερβίση. Λαμψίκες γουρομάλα, μοιάζει λίγο με τσερκέζα, φέρνει λίγο με τουρκάλα. Με λαμψίκες γουρομάλα, σαν το κυπάρισι στέκει, πω πω πω μια γυναικάρα, πω πω Θεέ μου ένα τερέκι, σαν το κυπάρισι στέκει. Γεια σου ρε Καραντερβίση, είτε ρβίσω να σου ζήσει, να σου ζήσει. Γεια σου ρε Καραντερβίση. Κατεβάσει τις ποτήρες, είναι στα ψηλά της κέφια, στα βιολιά μοιράζει λίρες. Κατεβάσει τις ποτήρες, ρίχνει και τη ζεϊπεκιά της, κι όλος σχέται και λυγέται, και σαλεύουν τα πρικιά της, ρίχνει και τη ζεϊπεκιά της. Γεια σου ρε Καραντερβίση, είτε ρβίσω να σου ζήσει, είτε ρβίσω να σου ζήσει. Γεια σου ρε Καραντερβίση. Ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψευτικό ντουνιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, και ο Μίνας έχει 9, και ο Μίνας έχει 9. Πόσο ζει ο άνθρωπος κοίτα παρατήρησε. Μέχρι τα 40 του κι ύστερα μπατήρισε. Μέχρι τα 200 του κι ύστερα μπατήρισε. Μες στο ψεύτικο του νιά, παίξτε μου δίπλο πενιά. Παίξτε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Διαβόλου τα γράψα όλα το κατάστοιχο και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Μες στο ψεύτικο ντουνιά παίξτε μου δίπλο πενιά. Παίξτε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Η ζωή σου γλέντισε πριν έρθουν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα. Και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα. Μες στο ψεύτικο ντουνιά παίξτε μου δίπλο πενιά. Παίξτε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά. Τρόπαια, Αρκαδία, Πατρίδα, εκεί ήταν το ψάλσιμο. Εκεί ήταν νομίζω όλα σχεδόν όσα μου συνέβησαν, εκτός από τα ρεμπέτικα, τα προπολεμικά που και εκεί είχα μια μικρή επαφή, γιατί ο πατέρας μου ήταν φοιτητής νομικής το 1933. Ήξερε και μαντολίνο. Έπαιζε μαντολίνο και ήξερε μερικά ρεμπέτικα. Ας πούμε, ενώ στα χωριά τα δικά μας δεν υπήρχε ρεμπέτικο τότε. Υπήρχαν τα τοπικά δημοτικά, τα λαϊκά της εποχής, δεκαετίας του 60 και τέτοια, και ελαφρά. Δηλαδή χόρευαν βάλς, ταγκό, όλους αυτούς τους χορούς. Ο Γκούναρης, Βέμπο, δεν υπήρχαν ρεμπέτικα. Θεωρώ ότι όλη η διαμόρφωση δική μου έχει να κάνει με τα Τρόπαια. Τα Τρόπαια ήταν ένα μικρό αστικό κέντρο. Είχε δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες. Άρα είχε ανθρώπους από την Κρήτη, από την Αθήνα, από την Μακεδονία, από την Ήπειρο, παντού. Οπότε ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο, ήταν στις ταβέρνες. Έχω παρακολουθήσει από παιδάκι στις ταβέρνες γλέντι, ας πούμε, να συνυπάρχουν όλα τα είδη της τότε μουσικής, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό που ασχολήθηκα με τόσα πολλά είδη. Ήταν πολυτασικό το μέρος εκεί. Πολυτασικό. Ο πατέρας μου ήταν λάτρης της μουσικής. Είχαμε καθηγητή μουσικής τότε. Τώρα δεν υπάρχει καθηγητής μουσικής, δυστυχώς. Και η Νάντια έκανε 6 χρόνια ακορντεόν. Εγώ πήγα 6 μήνες μόνο πιάνο και ήμουν πολύ καλός, αλλά μου έβαλε την ώρα που έπαιζα μπάλα και ήμουν παλαδόρος και παράτησα το πιάνο για να παίξω το σοβαρά. Νομίζω πολύ σωστά έκανα. Εγώ έγινα Παναθηναϊκός. Πώς έγινε όμως? Έγινα Παναθηναϊκός λόγω Δωμάζου. Σωστός. Ήμουν παίχτης ανάλογα. Αν ήμουν 10 χρόνια πιο πριν, θα ήμουν Ολυμπιακός λόγω Μπέμπι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η διαφορά. Είχα και το σωματότυπο. Λόγω στρατηγού λοιπόν. Είχα το σωματότυπο και είχα και τον Αντωνιάδη. Είχε παίχτη στο σχολείο και τον Αντωνιάδη. Ξέρεις πώς το νιώθω τώρα, γιατί τους εξηγώ, μου λένε, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Λέω, παιδιά, θυμάμαι τον εαυτό μου να ζει με μία μπάλα και με σουρανούσε τότε που ήμουν εγώ πιτσιρί και ο Δελικάρης. Και όταν μου λέγανε τι ομάδα είσαι, δεν καταλαβαίνω, ένα παιδάκι, και έλεγαν Δελικάρης. Και προέκυψε Ολυμπιακός. Έτσι. Λόγω αυτής της εικόνας. Λέγει τα βιώματα τα παιδικά οδηγούν. Ναι, ναι. Τόσο αγνά και ωραία είναι αυτά τα πράγματα και τα έχουμε κάνει σήμερα στρατούς και σκοτώνει τον κόσμο. Ναι. Φλακωδός. Αντί να πειράζει ο ένας τον άλλον και να γελάμε. Μπάμπη μου, δυστυχώς έχεις δίκιο. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το άσπρο τριαντάφυλλο, είναι ένας χαιρετισμός στην πατρίδα. Αυτό ναι, θέλω να το. Προφανώς να το αφιερώσω και στα Τρόπαια, σε αυτούς που ζουν τώρα και είναι δυστυχώς λίγοι, και σε όλους τους απανταχού Τροπαιάδες, γιατί είναι σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια της περιοχής. Μάλιστα, υπήρχαν και στίχοι σε αυτή τη μελωδία 25 του Μαρτίου, γραμμένοι στα Ουράνια. Το λέγαμε και στις εθνικές γιορτές. Είναι από τα πιο διαδεδομένα τραγούδια των παιδικών χρόνων για μένα. Πάμε. Άσπρο τριανταφύλλο θα άστο και θέλω για να το βάψω. Άσπρο τριαντάφυλλο βάστο και θέλω να το βάψω. Αμάν κι αν το πετύχω στη βάθη, πολλές καρδιές θα κάψω. Αμάν κι αν το πετύχω στη βάθη, πολλές καρδιές θα κάψω. Θα κάψω νιους, θα κάψω νιες, θα κάψω βρε παλικάρια. Θα κάψω νιους, θα κάψω νιες, θα κάψω παλικάρια. Αμάν θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκάρια. Αμάν θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκάρια. Γειτόνια στα χαμηλά σπιτάκια. Μες στην απάνω γειτόνια στα χαμηλά σπιτάκια. Αμάν καθώς αντεβρέτρεις όμορφες με τα σπραβελεσάκια. Αμάν καθώς αντεβρέτρεις όμορφες με τα σπραβελεσάκια. Τη μια τη λέγανε μπαμπάκια, την άλλη κρύα βρύση. Τη μια τη λέγανε μπαμπάκια, την άλλη κρύα βρύση. Αμάν την τρίτη βρε τη μικρότερη, τη λέγαν κι η Παρίση. Αμάν την τρίτη τη μικρότερη, τη λέγαν κι η Παρίση. Μπαμπάκια να πιω νερό απ' τη βρύση. Ας πάω κι εγώ στην μπαμπάκια να πιω νερό απ' τη βρύση. Άμα να γύρω βρε να αποκοιμηθώ από κάστο κυπαρίσι. Άμα να γύρω να αποκοιμηθώ από κάστο κυπαρίσι. Να πέφτουνε τα άνθια πάνω μου, τα μήλα ρε στη ποδιά μου. Να πέφτουνε τα άνθια πάνω μου, τα μήλα στη ποδιά μου. Αμάν και τα χρυσά τριαντάφυλλα τρογύρω βρε στα μαλλιά μου. Αμάν και τα χρυσά τριαντάφυλλα τρογύρω στα μαλλιά μου. Θα συνεχίσουμε με το περίφημο μαγκαλάκι του Απόστολου Χατζηχρήστου, το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω στη μνήμη του αείμνηστου Μπάμπη Γκολέ, με τον οποίο συνεργάστηκα στα πρώτα μου βήματα και τόσο πολύ με βοήθησε σε αυτό που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έξω βοριά σφυρίζει κι είμαι μοναχός. Με σβηστό το μαγκαλάκι μένω φτωχός. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι, όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι, όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Αγάπης μας τη στάχτη ψάχνω προσπαθώ, μήπως σε βρω καμιά σπίθα για να σε σταθώ. Μουσική άνοιξε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι, γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Είναι κρύο αυτό το βράδυ, πέφτει κι η βροχή και νεκρό χωρίς μαγκάλι θα με βρουν την αυγή. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι, γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Και μου βγήκε σκάρτη. Μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Σβήστε μ' απ' το χάρτη, σβήστε μ' απ' το χάρτη. Εκμετάλλα. Για φιγούρα μ' ήθελε και για εκμετάλλα. Είμαι για κρεμάλα, είμαι για κρεμάλα. Κρασί μου ανάμιχτο με τα δάκρυα πίνω. Το κρασί μου ανάμιχτο με τα δάκρυα πίνω. Όχ και τι θα γίνω, όχ και τι θα γίνω. Πίκρες μείνανε στη δική μου πάρτη. Μόνο πίκρες μείνανε στη δική μου πάρτη. Σβήστε μ' απ' το χάρτη, σβήστε μ' απ' το χάρτη. Φίλε, έρχονται εκλογές, τι γίνεται τώρα? Εκλογές. Πάμε για νέα σωτηρία. Πάμε για νέα σωτηρία, εντάξει, οι εκλογές είναι αναπόφευκτες. Δυστυχώς, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι πάντα όλα ίδια, αλλά είναι μερικά πράγματα που τα τελευταία πολλά χρόνια. 125 χρόνια. 200 χρόνια, περίπου έτσι, επαναλαμβάνονται. Και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο, αν με ρωτήσεις, ότι μπορεί να αλλάξουν τόσο εύκολα νοοτροπίες. Δηλαδή, η Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι πώς έγινε, η απελευθέρωση έγινε μέσα από οικογένειες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Συγκρούστηκαν 1 εκατομμύριο διαφορετικά συμφέροντα. Δεν έχουμε ξεφύγει τελείως από αυτό. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι κάθε φορά θα κάνουμε κάποιο βήμα μέχρι να γίνει το μεγάλο. Αυτό που το τραγούδι εδώ, αυτό το πολιτικό μεθύσι θα τα ακούσουμε τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ποίηση του Λασκαράτου. Ο Λασκαράτος ήταν ένας επαναστάτης της Κεφαλονιάς. Τον αφόρησαν κιόλας. Τον αφόρησαν και είπε και το ωραίο. Δεν θα λιώνουν τα παππούς και μαστιχώς. Δεν αφορήσουν. Όχι τα δικά. Είχε 5 παιδιά. Δεν αφορήσουν και τα τσαρουχάκια των παιδιών να μην λιώνουν. Γιατί δεν είχε λεφτά. Και είναι από το Λιξούρι. Ο οποίος του έχουν φτιάξει το άγαλμα του Λασκαράτου. Όπου στο Αργοστόλι είναι κόντρα. Και η Λιξούρι δεν κοιτάζει προς το Αργοστόλι. Κοιτάζει ο πισινός προς το Αργοστόλι. Ο Σουρής, ο Λασκαράτος είναι αυτοί που περιέγραψαν πολλά από τα κακώς κείμενα της εποχής, τα οποία εν μέρη πολλά ισχύουν και σήμερα. Έχει βάλει μουσική ένας νέος συνθέτης από την Κεφαλονιά, ο Άγγελος Ανδρεάτος. Μου πρότεινε να το τραγουδήσω και έτσι το τραγούδισα. Πάμε να το ακούσουμε. Το πολιτικό με θύσει, με ζήσε και θα με ζήσει. Με ενθουσιάζει, με τραβάει και ζυζάνια μου φυσάει. Κι είναι μέθη αγαπητή που μου εφραίνει την ψυχή. Θέλω επιρροή στον τόπο. Τι ναι θέλω, μ' ό,τι τρόπο να μπορώ να μεταθέτω δικαστάς και να διαθέτω θέσεις στους ευνοϊκούς μου και να διώχνω τους εχθρούς μου. Θέλω να έχω και εξουσία, πέτε την εγκεμανία, μα για αυτήν εξεψυχώ, θέλω να κυριαρχώ. Εξουσίας το μεθύσει, ως και κιό το θέλει φύση. Κι αν η φύση μας το θέλει, σαν το θέλω τη σας μέλη. Ηθικό διδασκαλί μας, μήπως οι αντιπρόσωποι μας ή όσοι άλλοι κυριαρχούνε. Άλλο μέτρο αυτοί βαστούνε. Εμέ η δόξα μου να ζήσει και το έθνος σας ψοφήσει. Να με δει εξουσιαστή η πατρίδα κι ας χαθεί. Τι θέλω τη ζωή αν δεν έχω επιρροή. Τι θέλω την πατρίδα χωρίς εξουσία σε ελπίδα. Αν δεν έχω επιρροή, τι θέλω την πατρίδα χωρίς εξουσίας ελπίδα. Μπάμπη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά. Το ξέρεις ότι σε αγαπάμε, δεν χρειάζεται να σου το λέμε. Αμοιβαία, αμοιβαία. Θα του το δείξουμε όταν θα πάμε να τον δούμε κιόλας μετά τις γιορτές. Θα να μας θυμίσεις, Μπαμπή. Στις μουσικές διαδρομές. Μπράβο. Στα Πατήσια. Περιμένω και το ζεϊμπέκικο του Νίκου. Ναι. Είναι συγκλονιστικό στο σαν απόσπαστο γυρίζω. Δεν παίζεται. Μπαμπή μου, να σε καλά. Αδερφέ Παύλο, σε ευχαριστώ που ήσουν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά ευχόμαστε σε όλους. Σε όλο τον κόσμο. Και μια ευχή για την ελληνική μουσική από σένα κλείνοντας, Μπάμπη, θέλουμε να ακούσουμε. Με βάση και τα βιώματά σου και αυτό που βλέπεις να συμβαίνει αλλά και να έρχεται. Είναι τα επόμενα χρόνια να πάνε τόσο καλά οι νέοι δημιουργοί που δεν χρειάζεται να δίνουμε ευχές για την ελληνική μουσική, η οποία υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Μπάμπη μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα, την πρώτη Δευτέρα του 2023. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Γεια σας. Νύχτα τραγουδώ και το τέρτι μου ο χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεχνώ και το τέρτι μου ο χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεσπώ. Χασίκλης και Μερακλής, ο Χαμάνα Χασίκλης και Μερακλής. Γιατί όλο λες, ο Χαμάνα κούκλα μου πως δεν με θες. Γιατί όλο λες, ο Χαμάνα κούκλα μου πως δεν με θες. Ο Χαμάν και τα κορδελάκια σου, ο Χαμάνα και τα κορδελάκια σου. Με του μπαράνε, ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε. Με του μπαράνε, ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε. Πώς μου τα φέρες, ο Χαμάνα και μου την κατάφερες, ο Χαμάνα και μου την κατάφερες. Πώς μου το σκάσες, ο Χαμάνα με έναν μαγκά το στρίψες. Πώς μου το σκάσες, ο Χαμάνα με το μαγκά το μπρίζες.